Tamam mı yani? Mert hát a számájuk a nyakik is kicsit fizetni. Hát meg az embiták tegnap. Hát nem, tegnap délután kaptam meg. Azt nem bírhat van. A számájuk. Na. Jó? De mi? Mm-hmm.